چی نو کده دا والد عمر غواړي مثلا مخ تراله چې دا والدین حقوق ادا کی او د رشتہ داران حقوق ادا کی. حدیث شریف کې راضي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا الله تبارک وتعالى رضا دا رضا د والدینو کې ده. که والدین دې انسان ناراضي وي نو الله تبارک وتعالى به دغه ناراضي شي او کومور او کار دې انسان ناراضي نه وي نو الله تبارک وتعالى ناراضي کیږي ځکه وصفت الله فی سخط الاغصاب او دارنګ ناراضي ده الله تبارک وتعالى هغه په ناراضګۍ چا کې ده د والدینو کې ده چې چا نه مور او پلار خفوي الله ته نه خفوي او د چا نه چې مور او پلار رضاوي نو الله تبارک وتعالى دغه انسان نه رضا کیږي. هغه اولاد چې هغه فرمانبردار د مور او پلار وي دا هغه حقوق ادا کوي چې د رحمت او د شفقت په نگاه باندې والدینو ته ګوري نو الله تبارک وتعالى دې مقبول حج ثواب دې ورکړي. ګوره څومره لوی منقبت ده کم اولاد چې هغه فرمانبردار وي تابعدار حکم منونکي د والدینو وي شفقت او رحمت په نظر والدینو ته ګوري نو په یو نظر قبول باندې الله تبارک وتعالى دغه اولاد ته د یو قبول شوي حج ثواب ورکړي. لیکن هغه طرف ته چې کوم اولاد نافرمان وي نافرمانی د خپل مور او پلار نه حدیث شریف کې راځي چې د آخرت هغه سزا به په ځای پرې ده الله تبارک وتعالى په دنیا کې دغه انسان مصیبتونو کې گرفتار کړي. ورته چاره چې مور او پلار خفه دي هغه آخرت سزا به په ځای باندې پرې ده په دنیا کې به هم الله تبارک وتعالى دې په مصیبتونو په تکلیفونو کې گرفتار کړي. نو مسئلہ والدارالا چه تاسو به خپل مور او پلار حقوق ادا کوئ دی سره به حسن سلوک کوئ دی ته به په ښه سترګو او رحمت په نظر ګورئ د راحت رسول څومره اسباب دي دا کوشش وکئ خدمتونه به د خپل مور او پلار کوئ او هغوی چې درته کوم حکم وکي او هغه حکم د شریعت ماته وي نو هغه احکام به په ځای ځای باندې راړئ اول مسله دا بیانېږي. بیا د دې نه وروسته د رشتہ دارانو هم څه حقوق په انسانانو باندې شته دا رشتہ دارانو حقوق الله تبارک وتعالى بیانې چې څومره ستاسو رشتہ داران دي هغه تر حسن سلوک کوا هغه تر به بد سلوک نه کوي. حسن سلوک د خپل رشتہ دارانو سره چې انسان کوي الله هغه انسان له دبل دبل ثوابونو اور کوي. ښا او درېم نمبر دی یتیمانو د مساکینو مسله ده چې دا هغه کوم حقوق او دا هغه څه دي یعنی د کوم امور لحاظ کوي نه هغه به موږ یتیم لپاره او د مسکین لپاره د ګاونډیانو په باره کې مسله راځي. ګوره چې د ګاونډیانو به تاسو ډېر لحاظ ساتئ برابر دا چې هغه ګاونډیان ستا رشتہ داران دي او که رشتہ داران نه دي دا ګاونډیان ستا نږدې دي او که دا ګاونډیان ستا نه لرې دي که دا ګاونډیان ستا مسلمانان دي او که دا ګاونډیان ستا غیر مسلم ډله ده خو د دې ټولو لحاظ به ته ساتئ. ښه د دې ټولو حقوق دي دا حقوق ادایګي به کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چا غتړی کامل مومن نه دی چې پخپل دې مور او گاونډي ته دوکي وي دا سره کامل مومن نه دی دا گاونډیانو په واره کې ډېر حقوق راتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره یره دې پیدا شو چې اصل دا گاونډیان په دې وراثت کې حصہ دار وګل وي دمر حقوق دا گاونډیانو بیان شوی دي. بل مثلا دا دا چې کله یو سړی سوي په سفر باندې رواني او په سفر کې یو انسان تا سره مرګري شو برابر دا چې هغه مسلمان دی او که غیر مسلمان دی که هغه رشتہ دار دی او که غیر رشتہ دار دی که هغه تا ته نږدې دی او که ستا نه لرې دی خو دا غم څه حقوق شته د هغه حقوقو لحاظ ته ساتل غواړي. ښه دا هغه څه حقوق دي ورته په سفر باندې یو انسان ځي نو ته به داسې خبرې کوي چې په خبرو باندې هغه خفه کیږي نه کنځلې منځلې به نه کوي داسې سخت لهجه به نه مستعملوي چې تا سره په ګاډي کې په موټر کې ریل کې یا په جهاز کې کوم مرګري ناز دي چې ستا د دې سخت او بدخویه د وجې نه هغوی ته تکلیف ورسي اور دارنګي ناز ته هم په داسې انداز باندې ستا وي چې هغه خپله حصه کې څومره ستا سیټ د ناز ته وي هغې کې به ته ناز ته اختیار کړي او د هغې نه سیوا ځای به نه وي تا رایدې دپاره چې هغه مرګري ستا ته تکلیف ونه رسي ناز ته کې به هم داسې طریقه اختیار آئے چې څومره ستا حق ته هغه خپل حق را ایثار کړي او د بل مرګري حق را ایثار نه کړي صحیح طریقې سره به ناز ته کوي اور د دین علاوه په څه کوم خبري کوي نا خبري دي هم د سړي توب وي ښا هغه خبري دي هم داسې وي بعضي کارونه په دې لار باندې کیږي لکه سګرټي او سړي اسکي نا هغه کی بیا د خپل نه چې دی دالو ګیرا او باسي نستا د مرګري حق په تابانه دادي چې دالو ګیرا هغه طرف ته مو باسا چې تر بل طرف ته دالو ګیرا او باسا او بل طرف ته یو سا دارنګي کې د نسوارم او سوارم او سلوي د لارې په کومه مسلې نو بیا مسله دار چې تاغه دا مرګري د لارې د سفر مرګره دي نه پدی باندې ګور یاد ساده په تکلیف نکي اته ستان پدی باندې تکلیف شي نو ګوره بدر دي خبرې به هم نیوي اور دارنګه هغه کارونه په کوي چې په کارونه سره مرګري د دې نقصان نه رسي کله چې پدی اصول باندې دی انسان عمل وی نو تاسو ګوره په لار کې باندې سیټ مسله ده ته پیښ شي او نه په بل یو جګړه ده ته چت شي او زه هر سره به داخد حقوق لحاظ ساتي نو چرته باندې دی په میس کې داسې افغان او داسې مسله نه پیښيږي نه به ریل جګړې وی نه به ګاډي جګړې وی نه به سیټونه باندې یو بل ته مړای نه نیسي او که چرته په دې ترتیب باندې داسې کارونه کوي او بل مسله ده مهمان بیان نه دی ملنه بیان نه چی ملنا بایی او طرف تر آگئے تاسو بانے داغا حق تی جا غلب من مستیع ورکو او کتاسو من مستیع غلب نورکو اینا فدی کی دیر جاتا حدیث را غلی دی دیر سخ سخ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی داغا دا حکم کدلتا بیان کری او بیا داغی نرستو لکم اسی دنو چی اللہ تاسو مالکان گرزو لی ہے برابر داغا حیوانات تی او کبین دی اور مریان دی داغی انسو حکم پر انسان باندشتا دا حیوانات چی تکور کے ساتھی او دې ته تاخړې جوړې دي نو د دېم څه حقوق په تابع نشتا دا حقوق رعایت وکړي کدا به حقوق رعایت کوي کو سوزل تاسو بیان شوی دي چې د حیوانات د لاسه کې دي نو هم د مالکان د زخت کې دي یو پښو د لاسه مالک د دې زخت کې دا نبی رسول سلام په سوزلو دا حیوانات شکایت کړې دي نبی رسول سلام په لار باندې روانو اتراغه نبی علیہ السلام سے دا سر را نزدیک نبی علیہ السلام وی علاقہ دا اوخ دی چاہ دے حالتے اتوان سارو بی دا خزمون دے وی دے ما تے شکایت کئی چی دا مالک پا ما با نکار دیر کئی قرآن را نکام را کئی دو خو ما تے شکایتو کو دا اوخ یا پا ما با نکرس کا اور یا ذلت دا قرآن پورا کا نو کار دینا دے را کئی و قرآن پا لکم ور کئی نو غرض دا دا حیواناتو ان حقوق دکھا دا غیر تفوس وان دا قیامت پر ازبانی دا کی گئی او دی آخر کے دا مسئلہ چی کم یو انسان تکبر اور غرور کئی آغا تکبر اور غرور اللہ نقو کئی تکبر پا ہر میدان کی اشتخا تکبر دی تو لکی گی چی انسان دا حق سر مقابل کئی زان دا حق نا اجد کنی زان تسوئی دا دی مسئلہ پا بیان شی او بیا دا مال کا حوالہ باندی چی دی مال کی بخل سنگا دی چی او سڑے بخل پا دی مال کی کئی اللہ مال ور کردی دا سڑے بخیل دی یا اللہ مال ور کردی دا سڑے سخی دی داغی بیان کا آخر دی رکو کی بیا کی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد اللہ آتا سبندگی قوید اللہ تعالی ولا تشرکو بیہی او شریک منی سید اللہ تعالی شیعان تشے مشر کی جلی قوید سارا مشر کی خفی قوید آتی عمال کون چستا سبا کے مقصد دنی بھی سفید بھی دا سکار میں قوید دیکھ صرف دا مسئلہ رالا چی کل دیو انسان کو لکی دا اللہ نیر بھی ندے برطول حقوق لحاظ ساتی اور کد اللہ نیر دی انسان نشتا اغدی او حق خیال بیان ساتی و بالوالدین احسانا دا مور و بلار سر احسان کوئے دا احسان مانا فرمان بردائی کوئے اغی تا راحت رسوئے اور دا اغی خدمت چی سمروی کوئے و بی ذل قربا اور دارنگ احسان کوئے دا رشتہ داران و سران ولیت آماد یتیمانان و المساکین و مسکینان و سران یتیمانان و مسکینان و رشتہ داران و سر احسان کوئے والجار ذل قربا اور احسانات کوئے حق گوندی سران ذل قربا چی دے خاون دا رشتی وی تا سران تا کر رشتہ کی ہم شریک دے ستا کا وندی دے ندد سا خیال ساتے والجار الجنوبی اور دارنگی دا حق گوندی چی دا اگر رشتہ تا سرنوی تا کر رشتہ نوی رنبے جار ذل قربا رشتہ دار گوندی تو ہوئی او دا والجار الجنوبی دا غیر رشتہ دار گوندی چی ستا سر رشتہ دار نوی والجار ذل قربا دا احسان کوئے تا دا جا سران دا حق گوندی تر جاگا مسلمان وی والجار الجنوبی احسان کا احساس دا آغا قوم دی سرچ غیر مسلم وی جار الجنوب کا مراد غیر مسلم رشتہ دار شو او دا جار ذل قربانا مراد رشتہ دار قوم دی شو رشتہ دار قوم سر یعنی آغا مسلمان قوم دی شو نو ذل قربا دا مسلمان قوم دی شو والجار الجنوبی دا غیر مسلم قوم دی شو والجار ذل قربا احسان کا احساس دا نردی قوم دی سران والجار الجنوبی احسان کوئے دے لری گاونڈی سر دا طول مانی دی اول رشتہ دار غیر رشتہ دار دے اول اغا مسلمان گاونڈی غیر غیر مسلم گاونڈی اول نزدی گاونڈی جتا تنزدیوی او دا غیر لری گاونڈی لری گاونډي چې ده کنه نبی رسول الله سلام نو تپوس کوي چې تپوس کوي جی گاونډيان ته په ما باندې حق دي ما سره دام گاونډي دي دام گاونډي دي چې چا حق په ما سي واده نبی رسول الله وي چې تا دروازې ته داغي دروازې نږدې وي داغي حق په تاسو باندې سي واده ور پسې دا سنور پسې به هم ده وسان بي بل جنبي او احسان کوي د چا سره د مرګري د سفر سره وسان بي بل جنبي مرګره د سفر ته سفر چې ستاسو مرګره دي یاد ساتي کاغه ارزه کتاب سره دي هغه سره احسان کول هغه اخلاقی طور سره نه تنګول اخلاقی طور سره اور دا چې کارونه نه کول چې داږي د وجه نه تنګيږي یک تاسو سمه باز خلک پان خوري څوک نه سوار والدي څوک سیګرټونه والدي څوک بری بلا والدي نو که د دین استاغه مرګره تنګیدنه بیا به ته خیال کړه چې دا مرګره ستاسو تنګ نشي چې ته بل په دا سیګرټه قسمه لري اوسه دا نه سوار په څنګه چې ته بل په لري اوسه کنه کا وصاحب بن جنبی اور دارنگ احسان کو لچا سرا دا حقا کس سرا چی شریکی تا سرا پا دا سکی پا صنعات کی و پا حرفت کی دا تم کسب کی چتا سرا مرگری دی نو دا کسان سرم تا احسان کو نو دلتا تینا مراد آگا مرگری دا کسب کی یو کسب والا مرگری بھی لگیائی کار کئی نا غی سر خسن سلوک دا غی سر زیادہ کول نشتا دکھا وابن سبیل اور دارنگ احسان کو دا مسافر سرا مسافر نہ مراد تل سمہمان لگا من منو سره تاسو کو احسان کوه زدا مل مچي او کلی تراش په دي کلی کې د تعلقات نشتا رشتہ نشتا دا ضرورت سی واغې نو دا ضرورت کړو کول و ما ملکت ایمانکم اور دارنګ تاسو احسان کوه دا هغه څنګه سره چې تاسو مالکان دا غي هي برابر دي چې هغه حیوانات دي ساروی دي دا ساروی دي نه وي دوی سره به احسان کوي ورنه دا سره راګیریږي اور دارنګ سوقو دا غوین دي اور غلامان چي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله آخري وخت د دنیا له سفر کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه وای چې ما نبی اسلام شون دي مبارک داسې کو دي دي نو ما غوږ ورته داسې کته کړ نو ما وای چې نبی اسلام په دې وخت دا خبر کړي چې او خلق تاسو د موږ ډیر خیال ساته اور د دې غلامان او د وینځو ډیر خیال ساته یعنی آخری وقت نبی علیہ السلام سننے مبارک پوزی دے آواز تیز نو عزت علی ورطدا سے خود کیسو دو او دقا اصلاف نبی علیہ السلام ویدو اکتا حیوانات تی کو غلامان و بینزی غلامان بینزی کنیشتا انو قرآن کیا قرآن کشتا کنا نو مانا دارا چی دنو قرآن سرام سر احسان کولی زیاد بوجھ کا آغی کا نبارو آغی کا گڑ وڑی نویل آغی کا سکور اس لگے نکول دا سکونہ تولی خدا خسوی سلوک ان الله بشک الله تعالی لا یحب نقطی من هغه څو کان مختال چې وی دي تکبر کوونکی غرور کوونکی فخر او فخر کوونکی په خلق باندې فل خلق باندې فخر کوي غرور او تکبر کوي بالکل الله نه نقطی او دا تاسو معلومه ده چې کوم یو انسان زیات تکبر کوي د تکبر د وجې راځي پر ټول پرمدان ته سي راځي الله تبارک وتعالی د قیامت پر ورځې ته نظر پر سترګو باندې نه ګوري د نظر څنګه رحمت په نظر باندې ورتا الله نه ګوري د رحمت په نظر ورتا الله تبارک وتعالی نه ګوري ساده بشری دا اور کوم ځای په ځل کې چې د ورې د دانې ورته تکبر وي حدیث کراږي چې الله تبارک وتعالی دا انسان جنت نه ګوري دا انسان په خامخا د زخت ته ځي تکبر غرور دا ډیر زیات ناکاره شی دی دا الله نه کوي د انسان مجبور وي دا متکبرین کم کا سان دی اللہ تینا دا حقا سان دی یب خلون چھ بخل گئی مال ورطا اللہ تبارک و تعالی ورکڑے دے کو بخیلان دی دا مال تا اللہ پلار کے نلگئی نو بس دا سڑے متکبر دے اور دسر دا خدای مین نشتا اور کم یا سڑے چھ دا اللہ پلار کے مال لگئی دا غب آجیزی پر ان گرے اور دا اللہ مین دا غصر دا ویعمرون الناس و نور خلق پا خکم گئی بالبخلے دا بخل دو د شونډیانو دوی چې تاسو شومان شه دا دی يهوديان د مدینه منوره انصار قرالا غي دوی چې تاسو د پیغمبر په خبره باندې خپل مالونه ټول ورکوه دا ترته چا یو ټول مالونه ورکوه یا به ساته سو په دا سمته وای دا مالونه په وخت په اړه کې دی لکه نن هم دا چې اوس وی چې هغه د الله تعالی په سبب یې شي خرج کړي چا تر دا ته حل کړي دا نو ورته وای چې دا دمره خرچې په دغه باندې ولې کوي دا خرچې په هغه باندې کنه کوي دا خرچې پلان نه پاره کوي الله سره شي جمع کوي او مخلوق باندې د څه احسان دي مخلوق سره په دې څه مسله نشته دغه د خپل خالق سره مسله ده نبی اغي د پاته هغه ته دا خبره ویل او دا خبره کول چې ګوره دا څه متوا دا دومره بینا مساتا دا دومره خرج په دبانې متوا دا ولي دي ځان دی باندې کړي دي دا دی یو ګیان هغه څه پته دي دې خلکو کې مشتاق دې خلکو کې ما هغه څه پاتې وګڼي چې یو سړی مثلا جمعه ته باندې کوي له پخو وي یو سړی لار ته نه کوي له پخو وي یو سړی بل ځای نه کار کوي نو بل ولا پخو وي چولې دا په دې د ټولې تباہ کوي ولې دا आवाज دې په دې کې کې نور نشتا بس دا یو ګیان څه پته چې هغه به مسلمانانو په سیرال ورته پیدا خبره کولا چې دا خپل معلومه ملګر په دې کې پیغمبر د خبرو کې تاسو معلومه نه کوي الله او جواب تفسیرین دي ويامرون الناس حكم كل خلق بالبخل دبخلتو ويكتمون ما آتاهم الله او پټوي دوی هغه څنګه چې ورکړي دي دوی د الله تعالی من فضل فضل خپل چا علم دي علم پټي الله ولا علم ورکړي دي هغه څه ساتل وعدنا تیار کړی د مومن کافرین لپاره سرانو لپاره عذاب مهین عذاب کوونکي عذاب کوونکي الله وی مار کافرانو لپاره تیار کړی بل صفات د متکبرین الله بیان نه کړه متکبرین کوم کسان دي ولذین ذاها کسان ينفقون اموالهم چې د کوم مال نه خپل قرع الناس د پاره د خوذن خلق دا مقصد په کې ریاوی دې لپاره یو کار کوي چې داخل کوینی او دې یا فرین وي او دې زندباد وي او دې نما مبارک داسي کی داسي کی داسي کی یاد وساته دا متکبر دي چې کوم یو ځای دې دې قرض د پاره مال خرچ کړي چې زما شهرت خلقو کې وشي او داخل کوی چې او دې داسي داسي دې دا الله وي دا سره متکبر دي دې فخر کوونکی دي دغه صدقات ته زما ضرورت نشته ولا یؤمنون بالله او دې ایمان نه په الله باندې او نه قرض د اخر ولی به کوم سړي چې په الله قرض د اخر باندې ایمان دي نو چې سکار ته ځان نه پاره کې چې رب تعالی دا زما فائدې کې راشي نو چې د خپل ځان د پاره او کار کوي نو هغه ګره نه مونږ کوي د دنیا ته دا دي نه کوي نه کوم څه ته کوي نه چې راشه دا وګوره او دا وګوره چې ماته نمبر یې حاصل شي نه او مَن یَکُن الشَّیطان او هغه څوک چې به شیطان له روح قرینا د دوست د داسې سړي دوست شیطان نه کم سره چې هغه مال دې د پاره ورته چې دې پای کې ریا کوي غرور کوي تکبر کوي شهرت وغیرہ الله وی شیطان د سر مرګ لري شیطان ورته وی چې دا مال ورته خو دې غرض د پاره مال ورته دې غرض د پاره فصاع قرینا الله وی بد دا مرګ لري دنیا او آخرت والو کې دنیا کې دا ناکاره مرګ لري او آخرت کې دا ناکاره دي وماذا عليهم الله بسم خان مو دري خلقو لو امنوا بده ایمان داوره به بالله الله باندې واليوم الاخر و فرض اخر باندې بده خلقو په الله فرض اخر ایمان داوره دې بسم خان سن خان مو دري شي ولنا وانفقوا دې يقول اذا الله بنار کې مما ده هغه ماذون نار رزقهم الله چې ورګري دي الله دې تا ګور بار بار دې مطالبه ده الله چې کوم مال ماته دې کړې وي دا مال واپس زما په لار کې خرج کا او دا مال زمانه لپاره اولګو بار بار د دې څخه مطالبه کوي نو الله دې تاسو په تاسو خامو چې د ایمان نه وړوي او دا رنګ دا مال نه کولې زمانه په لار کې بلکې فائدہ به ودی دوی وقان الله دې الله تبارک وتعالى بهم په دې خلق باندې عليما خبردار دې الله تبارک وتعالى بهم دا مال دې خلق باندې عليما عالم عالم دی الله خبردار دی دی کا مال باندې دی کا قائد باندې دا اخرت نو صدا ان الله بشک الله تعالی لا یظلم ظلم نبی مثال ذره په مقدار دی او ذره په انسان باندې چې بغیر د ګناه نه الله تعالی سزا ورکي یا نیک اعمال یو انسان کړی الله تعالی سزا یې کی الله به ظلم چا سره نه کوم بی ګناه چا سره سزا نه ورکوم او چا چې نیک اعمال کړی دی ضرولی نه هغه دې چا خرابو منافق وان تكو حسنتن او کو بيد اعمال دوی نه کی وظائفان الله تبارک وتعالى دچن کی سچن کی چارچن کی هغه نه کی لرا نیکی دی او کړی دا ستا اخلاص الله تبارک وتعالى ګوري چې ستا اخلاص عمر دے دا هغه اخلاص مطابق الله تعالی صدر کوي بدل ایدر کوي بل څنګه کوي په سلیم در کوي په اوسه وندر کوي په پرونو ارونو باندې در کوي هغه ستا دی اخلاص ته ګوري چې ستا اخلاص عمر دے ويؤتي الله ورقي من لدن هدى خپل طرف ناجرا عظيما ثوابنا لولي ثوابنا الله تعالى ورقي فكيف هذا قيامت منظر دي چه کل ميدان دا حشر جون شتاز بورائي فا فکای خاصه به حال دې خلقو دا جنا کله چراول مونږه من کل امته دا هر یو دلې او امت نا به شهیدین گوا پیغمبر دا غي هر یو امت تبا الله تبارک وتعالى دا غي پیغمبر راولي چراچو خپل امت مبارکه خبر او کا نذیب هر پیغمبر پر خپل امت مبارکه خبر کوي چې الله ما دوی ته احکام تمام رسولو ستا فرائض ما تا دې کر رسولو خدای دا فرمانی کړی دا زما خبر نه ده مونږ دې قومونه به نه انکار کی چې نه خدایا بالکل ما جانا من بشیر ولا نذیر کم پیغمبر مون کو سر کو ندی کی دلی دے درو وئی ان اللہ تعالی کا حرم پیغمبر تو وئی چلے کا تار پار سے جواب کرے خبر ما نشتا جتا خپل حق رسول ویو جی رسو گواہان دی امت نبی علیہ السلام پر دی کو کی گواہی کی کہ قران کم دار اگلی مت پیغمبر دا ویلو قران رشتے نے اللہ رشتے نے پیغمبر رشتے نے بالکل دی تا تا خپل کو رسول دی ہم سره بدای کی پیغمبر علیہ السلام کو گواہی گواہی کی یا با نمبر زمان راضی پیغمبر علیہ السلام دے طرف نو دا مسئلہ راشی چھے اللہ ما دے اول مخلوق تاغ فرائض رسولیو اور دے کسان بیا فرمان برداری نہ کڑے تما کیا وقت معلوم معلوم خلق تھی در قیامت جسم را راضی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا فرائض علیہ دے رضی جو کم کسانی امنی لی رکھدا اور جو کم کسانی نمانی پیغمبر علیہ السلام میں پاغی خان شہادت کی جو ذن نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود سے توئی چې دا قران هي سره ته ولر نه هو دوی چې رسول الله قران کو پتا نازل دي مزید قوم بیا په زخه شالي کوم په دې چې ما قران د سوت تلاوت کړي دا عبداللہ بن مسعود سے دا سوره نساء شروع کړه زمونږ په دې کې دی آیت ته چر اورسي چې دا څنګه حال چې کله تاسو دعا کوم په دې امت باندې نبی علیہ السلام بس بس او د ستر په لاره داسې خوب کې به دې نبی علیہ السلام چې دا غرض په دې سره چې پتا سو باندې شهادت کوم چې د دې اعمال دا څو د دې اعمال دا څو مامي ته دا څو رسول دي خدا شهادت په پتا سو راځي فکيفا سبي حال دې دا جنا کله چراول مونږه من کل امت د هر یو امت نا بشهیدین گوا پیغمبر هغه شهادت کی وجئنا بك رب تعالى را على هؤلاء بدی کسان باندې شهیدا گوا د امت ته نبی بدی کسان باندې شهادت کړ نو انا ها اولائنا فمراد یا مکیوال دی چکمو کسانو انکار کرو در رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نبی غمبر علیہ السلام و فائی شادت کی جدا بجار ابو اللہ فلانے فلانے دیتا مار سے بھی لیکن دیتا برانا و منوی لیکن مفسرین لکی جدا حاولائنا صرف در کسان مراد نبی تر قیامت جسم رضی زکا نبی علیہ السلام مالی دی امت اغا عمال پیش کی گی گنا اغا عمال کے خوب برطول دا غی مخیل زی تر قیامت جسم رضی و قیامت پر ازوان بشادت کو طول ہوگی یوم ایدن فدغ رضبان دی چکر داس معاملات وی یود اللذین کفرو دوز بکنی آر کسان چی کافران دی و عصور رسول و دینا فرمانی دی پیغمبر نکڑی وی سب دوز گنی دا خبرا لو تو سوا بی نمولاوز پاس چی برابر کرشوی پا دی بان ازمکا دا ازمکا پی حوارا کرشوی دی پر ازمکا کی ختم شوی وی ولا یکتمون اللہ و نکشی قطول دی دا اللہ تعالی نا حدیثا یو خبرا یو خبرم دا اللہ نا دی پا دا غم وعبد الله بندگی کوئے دا اللہ تعالی ولا تشرکو بھی شرکان منی سیدا اللہ تعالی شیعان سشیع مشرکی جلی کوئے مشرکی قفی کوئے وبالوالد احسانا مور اپلار تر احسانات کوئے چاہا فرمان برداری راحت رسانی اور دارنگی خدمات دی وبذل قربا دارنگی احسان کوئے در رشتہ دارانو سلام والیتاما لیتیمانانو والمساکینی مسکنانو سلام والجار ذل قربا احسان کوئے دا حقا گاونڈی سر چنیز بیوی والجار جنوبی حقا گاونڈی چلر دے والجار ذل قربا احسان کوئے دا گاونڈی سر چنیز رشتہ دار دے والجار جنوبی حقا گاونڈی سر چنیز رشتہ دار ندے والجار ذل قربا احسان کوئے دا گاونڈی سر چنیز مسلمان دے والجار جنوبی حقا گاونڈی سر چنیز مسلمان ندے وصاحبی بن جنبی اور دار گیا احسان کوئے نمر گرید سفر سرا رفیق سفر سفر کی جستا سوک مر گری گی وابن سبیلی اور دارنگی پلارت ان کی مہمانان ملمانا دا گئی سر احسانات کوئے وما ملکت ایمانکم احسان کوئے دا حقا سیزن سرا چتا سو مالکان دا گئی ہے کاغا ساروی دی اور کاغا بین دی اور غلامان دی یعنی مالکان در زیدی دی دخیل آسون استا سو دخیل آسون عبارت ذات مرمانا چتا سرا گئی مالکان در زیدی دی خوا ازی خیل آسان ارکار کی گی زکن اس وقت دردشوئے ان اللہ بے شک اللہ لا یحب مینا نکوی من دا حقا چا سرا کانا مختالا چوی دے متکبر دا عبادت دا اللہ تعالی نا فخورا و فخر کون کے پخل کو باندے دا اللہ دا عبادت دا لے تکبر کے اللہ دا لے سر مختلف گئی الذين دا متكبرين هغه کسان دي چې قالونا چې بخل کوي په مالونو خلوږي ويامرون الناس ونور ته حکم کوي بل بخل د بخل ته چې تاسو دا مال نه لګوي ويتمون او پټوي دي ما هغه نعمتونه آتاهم الله چې ورکړي دي الله تعالی من فضله چې فضل الله دې الله فضل دې هغه څونه الله ورکړي خدای یې پټي وآتدنا تیار کړی د مونږ ته سران د پارا ځا موهینا ځاس پټونګي والذین دا متکبرین حق کسان ينفقون اموالهم چې لګي مالونه خپل فریاء الناس دا پار دریا دا پار دا فوجنی دا خلقو ولا یؤمنون بالله تدی ایمانوی پا اللہ باندی ولا بالیوم الاخرین پر الزاخر ومن یقن الشیطان ارابت چی بی شیطان لہو تدی سڑی دا پارا قرین اندون فسا قرین فسناکار دا دادو دنیا اور آخرت دواروکے وما زالیهم سبو نقصان دا دی خلقو لو آفیان نقصان بینو لو آمنوا بالله كده ایمان لو لك الله تعالى واليوم الآخر فرم داخل وعنفقوا دي لبول ومن ماذا حرا ماذا نارزقهم الله شوال كل جديد الله تعالى وبعن الله دي الله تعالى بهم عليما فضيب عن العالم إن الله بشك الله لا يزم ظلم نكي وإنسان سرا نسخار زرة فمتار دي وزرر باندي بغير گناه نشال عذاب نور كي او ندشان اكي زائي كي وإن تكو حسنا فبدر عمل نيكي يضواء فام سجن كي الله ديني كي لغد مومن دكارا ويوزي ورقي من لدن وضخ القرفنا عجرا عظيما سوابنا لولي فكيف إذا جئنا سن بيحال ددي خلقو إذا جئنا فاغا كيش پيشكو منغرا ورمان من كل أمت دهر يو أمت نبي شهيد گوا شاق بغمبر مراشي او فقل أمت نبان بشهادتو كي وجئنا بكا ورابو لمن قال يا رسول الله على هؤلاء فدي أمت سابان شهيدا گوائي كونگي شتبان فدي قل أمت بان دي گوائي يوم ايدن فدغ رزبان دي يوضع الذين دوز بغني آتسان كفرو جكا كران دي وعصور رسول ونا فرماني كي دي رسول نا فرماني دي پیغمبر کلی را دا کسان رسول کی دي بدوز بغني لو تو سوا تاس چه برابر کلشی بهم بدي کافران والان دزمکا دزمکا بی بلکل برابر کلشی یعنی دي باغی کسی شی حق کلشی ولا يكتمون الله ونفقت ايدي دا الله تعالى حديثا روا خبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عالم سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا شعيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا فدی آیتون کی دمانزه پا بارکی احکام بیانی کی مخی ده حقوق العباد و بیان تفصیلا نشه معلوم خبر دا چې دا موږ په تمام عبادتو کې یو اهم عبادت دی خدای موږ با حکم کوم وختونو کې قبول شي او کوم داسې حالات دي چې په انسان باندې راشي دی وخت کې باندې موږ نه کوي او دا موږ با د نارو قبول شي دا هی تحقیق بیانېږي ابتداء اسلام کې چلا تروس پوری شراب حرام نو یو مجلس پائی کی مراقب شو یو دعوت چاکڑو صحابہ کرام ہم دعوت کی شریک شو او دپاس دماغام دمانزو افراغی فدغه دعوت کی شراب هم یو دورو ځکه د شراب لا حرمت نور غلي شراب نشي پای کی وشو کله چې مانځتي او صحابي مفکش د نشي حالت موزیکاو نو سورہ کافرون ولست او په کومه طریقې سره چې حق د مسلو د سورہ کافرون او عرس ولست دي کی کلمات لا دار اغلی دي دغه کلمات حق ولست او نو ولست او داغي د وجنا نقصان په معنا کې راغی دا حکم راغی چې مسلمانانو کله چې د مانځو وخت وي او تاسو په نشي په حالت کې یو تاسو مانځو ته مخکې کېږئ نو وجد علی معلومه ده چې په داسې حالت کې تاسو اختیار نه وي د خپلې نه چې کوم الفاظ تاسو داسې په ځای د ثواب هغه سبب نقصان نه ګرځي سوچ په خپل عبارت باندې په الفاظ باندې پوری کنا تر هغه پوری بتا په دې مستمنه وړاندې کېږي اور یو دا حالت دی چې په انسان باندې خوب غلبو کی نو په داسې حالت کې دی هم دا انسان مانځي ته نه مخکې کیږي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله په یو تن باندې دا پرکالی د خوب راشي جدي اوپري او دې مسکل نو دل فکار دادی چه سن دی دی تردی پوری چه دغا کوب ددا نلالشی اغی نروس دی موزو کی اولی پتا چه حالت کی چه دے مسکل نو ممکن دا چه دے او دے استغفار وی او قضی دے استغفار با نظام تا تنزدیو کی یا نور صدا چه غلط الفاظ مستعمل کی نچه کلی انسان دا خوب دو وجنا دا موز پا حرکاتو سکناتو الفاظو پا نیدو